بك يمنا نورا ولا أقدر على فرقك أحبك لو فقدتك يومنا أحيا على ذكرى أحبك لو نسيت الناس كل الناس ما أنساك جبينك شعي منه النور صدق والله من سما تعبتي يمنا نورا ترى حبك لنا أشقاك لا منا فرحنا يومك الناس سعد كل جاء تعبتي يمنا نورا ترى حبك لنا أشقاك لا منا فرحنا يومك الناس فاجعله نسبا وصحرا وأشهد أن لا إله إلا الله خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله وضع الأساس لبيت المسلم وللأسرة المسلمة بما يكفل لها السعادة والاستقرار ويحقق الأمن والطمأنينة أما بعد فيقول النبي صلى الله تعالى عليه وسلم في الحديث الشريف عن ابن عباس أن رسول صلى الله تعالى عليه وسلم قال اطلعت في النار فإذا أكثر أهلها النساء صدق رسول الله فيما قال أو كما قال Assalamu alaikum wa rahmetullahi wa barakatuh. Najprej mu se zahvalua na uzvišeni od Allah Đelešanu Subhanehu wa ta'ala, istovremeno donosava selam i selavat na Božji od pratenik Muhammeda sallallahu alaihi wa sallam, na njegovite ashabi i na site onije koji go sledat do suden den. Poštovani braća i ceneti sestri, ja deneska povikao seko jedan koji ne obavuje namaz, go povikao i mu preporučuje da go obavuje toj namaz, ta dužnost koji nije so koja ne zadužil Allah Đelešanu Subhanehu ve Teala, pa zemi nekoliko minuti od tvojot dunjaločki život i sedni i poslušaj nekoliko zboroj. Namazot je posljedna poraka od pegamberot sallallahu alaihi ve sellem vo momentite na negota razdelba so ovoj svet. Polnoletnite muslimani nikako ne smet da go propuštaat namazot bez razlika da li se bolni ili zarobeni, nepodvisni ili ne se vo možnost не се во могучност да земаат абдест, гусул, капење или теймум. Значи нијет како да земаат теймум. Истото важи за жените, освен што тие не клањаат додека се во хајс или нифас. Намазот е ступ на верата и прв ибадет со кој Аллах Джелешану ги задолжил своите робој. Намазот е едини ступ или рукн кој се поновојт по пет пати дневно и не се может во никаков случај да се изостајт. Додека сите муслимани, исламски ученјаци, во стари генерации и сегашни генерации, се едногласни додека онај што не ја извршува оваа должност и со тоа ја негира оваа должност, станува неверник. Смислата на намазот се состои во тоа што верникот низ него ја чисти и оплеменува својата душа, што уште на овој свет е возможува директно комуницирање со возвишениот Аллах Субханеху ве Теала и со тоа на овој свет моја овозможува неговата бескост. Освен тоа, намазот на онај што редовно го извршува, го одвраќат од разврата и од секое зло. Велет пегамберот саллаллаху алейхи ве селем, во хадис го бежат Бухарија и Муслим, најдобра работа е намазот во негојто време. Намазот е посебен начин на ибадет, обожавање, значи, кој започнуит со текбир, а завршуит со селам. Така што ни една градба не може да обстојува без темел, така ни исламот не може да обстојува без намаз. Намазот е строга должност, фарс, за секој верник и како всака нека е, ако верует во Аллах Джелешану, онда морат да обавуит намаз. Од Абдуллаха ибн Омера радијаллаху анху се пренесуит дека рекол, го чув пегамберот алейхи салату васалам ке што велет, исламот е изграден на пет ствари, а то се сведочење да нема друг Господ оцим Аллах Джелешану и дека е Мухаммед негов роб и пратеник, обавање на намаз, давање на зекат, оње на хач и пост на месец Рамазан. Хадисот го бележат Бухарија и Муслим. Пегамерот салаллаху алейхи ве селем исто така велет, глата од сите ствари е исламот, а негојот стуб е намазот. Хадисот го бележат Тирмизи. Намазот е наредба од Аллах Джелешану. Аллах велет, ве акиму салате ли зикри, мене кланјајте ми се и ја да ви бида увек на ум. Намазот креват на големи степени и ги бришет греоите. Намазот е кој што е глата на телото, кој што не се может телото без глава да се замислет, така исто не се может исламот без намаз да се замислет. Аллах Джелешану Субханеу ве Теала ни го прописал намазот во многу бројните ајети во неговата книга, ко што велет Аллах Джелешану, внимавајте на намазот, а посебно на средниот, и исправете се пред Аллах починето. Сурет Аль-Бекара 238 ајет. Исто така велет Аллах Джелешану, а кога ќе завршете со намазот, тогаш спомнувајте го Аллах и стоќи, и седеќи, и лежеќи. А кога сте безбедни, тогаш на вистина намаз извршујте. Намазот на верниците секако им е прописан во времето одредено. Намазот е прв фарс после или након сведочење ла илаха илалла. Сурето е Ниса 103 ајет. Исто така Аллах Джелешану велет, наредено им е само Аллаха да го обожаваат и верата искрено да му е предаваат во сета чистоќа нивна и намаз да извршуваат и зека да даваат и ете тоа е верата исправна. Сурет Аль-Бејне 5 ајет. Велет пегамберот саллаллаху алейхи ве селем во хадис го бежат имам Ахмед и Тирмизи, а шејх Албани го оценет за сахих. Намазот е доказ дека човекот е муслиман и знак е на иманот. Кој што исто Аллах Джелешану велет, ако се покајат и намазот го обаваат и зекаат даваат, браќа ви се повера. А ако не, не ви се браќа повера. Намазот чуват од нифак и знак е на искрајноста. Кој што пегамберот саллаллаху алейхи ве селем рекол во хадис, го бежат имам Ахмед, а шејх Албани го оценил за сахих, кој ќе кланјат 40 дена во джемаат, стигноќи на првиот текбир, сачуване од две ствари, сачуване од огнот и сачуване од нифак. Намазот е наредба од Аллах Джелешану. Намазот креват на големи степени и ги бришет греоите. Се пренесуит од Ебу Хурејре радијаллаху анху, дека рекол пегамберот саллаллаху алейхи ва селем, намазот е главен ступ во верата, а во него имат 10 главни свойства. Тоа се: намазот го улепшуит лицето, намазот го осветлуит срцето, намазот е одмор за телото, намазот е другар во гробот, намазот е клуч за небото, во намазот се спуштат милост, со намазот се стигнуит задоволство од нашиот господар и створител Алла Джелешану, со намазот се заслужуит дженнет, намазот е заштита од джехеннемот и намазот ќе биде тежок на вага кога ќе се вага нашите добри и лоши дела. Пегамберот саллаллаху алейхи ве селем рекол во хадис, исто го бележат Бухарија и Муслим: што мислете да имат пред вратата ваша една река во која бисте се капеле по 5 пати дневно? Дали ви останало нешто од вашата нечистоќа или прљавштина? Одговорила сабите: не, Аллахов посланиче. Е, тоа е слично со обавањето 5 дневни намази. И со тоа Аллах субханеху ве теала и бришет греоите од шојкот. Намазот е на вистина победа и голем, голем успех за оние кои го обават. Затоа што намазот е за намазот ќе бидеме најпрвим прашани. Кој што велат пегамберот саллаллаху алейхи ве селем во хадис, го бележат Теберани, а шејх Албани го оценува за сахих: робот на суден ден најпрво ќе одговарат ке Аллах Джелешану за намазот, па ако бидет исправен намазот, онда ќе бидат и другите дела исправни, а ако не му бидет исправен, онда немат ни другите дела да бидат исправни. Намазот е најдобра работа, најуба работа и на најблиски начин да му се приближеме или покореме на Аллах Джелешану субханеху ве теала. Исто така се пренесуит од Аиша радијаллаху анха, дека пегамберот саллаллаху алейхи ве селем кланял дурда му отеча нозете. Па кога обавил намазот, го прашал Аиша радијаллаху анха: ја Аллахов посланиче, зошто толку долго кланяш, кога тебе ти се опростени и прошните и будучните греви? Рекол на тоа алейхи салату ва селем: зар да не би да захвален роб на Аллах Джелешану? Намазот е спас од сихр и од страсти. Аллах Джелешану субханеху ве теала велет: намазот одвраќат од разврата и од све што е лошо и грдо. Ја тарику сале, о ти кој не кланяш, о ти кој го изоставаш намазот, што ти имат останато од исламот ако го изоставаш намазот? Зар не знаеш и не си свесен дека е намазот ступ во верата? О ти кој го изоставаш намазот, зар не знаеш дека све што е на небо и на земна, дека му чинет сежда на Аллах Джелешану, оцим тебе? Велет Аллах Джелешану: зар не знаеш дека оние на небо и оние на земна, дека на Аллах му се кланят, а и сонцето, и месечината, и звездите, и планините, и дрвата, и животињето, и многу луѓе? А и многу казната е заслужат. Суретул Хадж, 18. ајет. Ако не кланяш, ти си од оние кои заслужаат казната, кој што Аллах Джелешану велет: и многу, и казната е заслужаат. Исто така, упозорувачи на опасноста на оставање на намаз, пегамберот саллаллаху алейхи ве селем рекол: она што го раздвоит робот од ширк и од куфр, тоа е оставлање на намаз. Хадис го бележат Муслим. O ti, кој го пропушташ намазот во джемат, зар не знаеш дека е то особина на мунафик? А кои се мунафици оцим неверници, лицемерни? Хадис, кој го билежат Бухарија и Муслим, рекол Пегамерот саллаллаху алейхи ве селлем, најтежок вакат на мунафиците им е сабав и јација. А кад би знаеле колка е наградата, би иделе ползачи. Па што мислиш, брату мој, ако идеш еднуш или неделно по некој пат, што мислиш какво ти е тебе стањето? О ти кој го изоставаш намазот, зар не знаеш и сварно немаш чуено дека онај кој го изостават и киндинскиот намаз, му се поништаваат делата негои? Кој што Пегамберот саллаллаху алейхи ве селлем велет во хадис го бежат Бухарија, кој изостават и киндински намаз, му се поништаваат сите дела. О ти кој го изоставаш намазот, зар не знаеш дека онај кој го изостават намазот, тој тежок и тесен напнат живот ќе живеет. Аллах субханеху ве теала велет, а онај кој ќе се завратет од мојата книга, кој грбот ќе го завратет на мојата книга, тој тежок, тесен и напнат живот ќе живеет. А на суден ден слеп ќе го оживеме. Господару мој ќе речет, зошто слеп ме оживе кого има видот? Еве ќе речет, зошто? Затоа што нашите докази идеа до тебе и ти на мене заборавеше, па и ти така исто денеска ќе бидеш заборајн. Тешко ти се пишој тебе ти кој не клањаш. Како ти време врвет, живот ти течет, а срцето твое ништо не ти осеќават за твојот Створител Аллах Джелешану Субханеху ве Теала. Зар не знаеш дека оја живот кој го живееш, дека е една игра и забава? Ке видеш што ти те чекат ако не му се покаеш на Аллах Джелешану и не обавуиш намаз. О ти кој не клањаш, покај му се на Аллах Джелешану Субханеху ве Теала. Покај му се и обавај го намазот, па ко те задужил Аллах Джелешану да го обавуиш намазот, па и онда и обавуј го. Немој да мислиш, и ако мислиш така, онда то ти се погрешни мисли, дека ако мислиш дека си створен само да уживаш на оваа дуња, да јадеш, да пиеш, да работеш и да спиеш, онда си погрешно, оти не си за тоа створен, не е никој за тоа створен. Као прво сме створени ни сите луѓе и джинои, кој што велет Аллах Джелешану Субханеху ве Теала, сите джинои и луѓе ги створев за мене само и бадет да ми чинат. Зато покај му се на твојот Господар, покај му се, обавај го намазот за утре кој ќе дојме пред Аллах Джелешану да имаме икакво оправдање пред Аллах Джелешану Субханеху ве Теала. Оти секако ќе бидеме за секој еден тренут, за секој еден минута, за секој една секунда ќе бидеме прашани кај го употребевме, за ошто го употребевме, и за така исто за секој еден цент ќе бидеме прашани од кај сме го заработеле, дали со халал или со харам, и за ошто сме го потрошеле. Го мола Аллах Джелешану Субханеху ве Теала да ми опростит мене и вас. Го мола Аллах Джелешану исто да не учинет од оние со кои е тој само задоволен, Субханеху ве Теала. Го мола Аллах Джелешану исто да не упатет на прав пат, да не уцврстет на прав пат. Исто така го мола Аллах Джелешану Субханеху ве Теала да помогне сите мукмини, сите муслимани на секое место. Нека е селам и селават на пегамберот Мухаммеда саллаллаху алейхи ва селлем. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Hal لا تتركوني يا بني ويا بناتي أقبلوا لا تتركوني يا بني ويا بناتي منذ أن فارقتموني لم تعد تحلو حياتي مبحر في ذكرياتي يسمع النجم شكاتي مبحر في ذكرياتي يسمع النجم شكاتي هل تراني سوف ألقى بعضهم قبل الممات أقبلوا لا تتركوني يا بني ويا بناتي أقبلوا لا تتركوني يا بني نسوني ونسوا حبي وودي رمى عزمي لست أقوى أين ليلى أين سلوى يوم كانت في صباها تشتني لعبا وحلوى هل نسيت عطف بابا تلعبين وأنت نشوى أين أحمد أين سامي أقبله فالعمر يطوى يا ليالي السعد عودي خلصيني من قيودي إنني ما عدت أداني أي معنى من وجودي أنقذيني كفك فيها أدمعا فوق الخدود هل ترى